الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. پدې مرکزی شورا کې ماهانه شورا کې مونږه خبرې کوو چې په ساونو او په زرګونو او په لکونو خلق وا د دنیا نه تللی او دا خبرې ویني او ریدلی نو بس بید افسوس نا نور سنشی که ده نو دکا چه اغی لال غوز داغی سا انتظام نکی گی اغی پس غبا صرف افسوس کو چلو کانو مسلمین او دو جواندو خلقو پا حق کی با دو دیر دیر احتمام کو او دا با دیر ضروری گانو تا ٹھولو کارنو نا چی دی جواندو خلقو تا آغا خبری ارسی آغا تا اکڑیش تکا چی قرآن باندی مونگا نظر اچو نمونگ تا دا سی آیاتو نا دیر مخی ترازی چکم سره د دې دنیا نه رخصت شو نو داغه نه تاسو نه کیږي د مرګ په وخت کې هم ملائک ته نه تاسو کوي چلم یاتکم رسول منکم تاسو څوک نو راغلی چې تاسو ته داسې خبرې کړې وي علم یاتکم رسول منکم نو راغلی تاسو ته تاسو ته ځې خبرې چانه دي کړې تاسو زادو ټول ژوند په څه کې تیر کړو چې دومره ضروری خبرونه نه خبر علمیاتکم کبي ارستو په قبر کې برزخ کې نوم دغه تاسو نه دي چکل ملیک داغی نسوال جواب کئی کلد اوغی لنورزی جواب نورزی نوالتا و تم ملیک وی چلم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم آزا نورا غلی سوکتا استا چانوے خبر کری کی بیا جهنم کی اولاری نوم دقا تپوسن ملائک کئی چه لم یاتکم نذیر سوک نورا غلی دنیا کی حق پرستو چه تاوست ضروری او بنیادی او اصولی خبر کڑی وی تاوست اید اخپل دن خبر کڑی وی نو دی خبرو سمره ضرورت ته چې کوم خلق محرومه تیر شوی دی هغه وسو یلتا هغه زغه وی چې راغلی خو مونږه پروا نه وساتلې ورته راغلی خو زمونږه سره تعلق نه زمونږه هغه سره رابطه نه و اسوک په دغه سي خاموشي چې نورا غلي سوک مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ویلو چې کلکم راعین او کلکم مسؤول عن رعیته ستاسو ژوند مسلمانانو په دنیا کې د مشره او د کشره ای څوک به مشرانی څوک به کشرانی ځکه چې د هر مشر نه به تپوس کې دی شي ترې خپل کشرانو چې تاسو د خپل کشرانو تربیت کړو تر دې حق ادا کړو خبره زمرت حدیث کې را رسول را رسول را رسول را چې دی غلام نه بوم تپوس کیږي چې توم راعي د خپل مالک په مال کې او داغه په کاروبار کې نو تا دا حق ادا کړی دی تا خپل خدمت او خپل غلامی او خپل ډیوټي دا دې کړی دی پورا تر دغې پورې به تپوسونه کیږي ښه نبی علیہ السلام کلا صحابه کرام برا جمع کړو فراشه مال الله سره کې راشه بیات کو ناغي وی چې مون خو تاسو سره بیات په اسلام کړی دی نبی علیہ السلام به وی خیر دی دا تازه کول غواړي بیا بیا تازه کول غواړي نو هغه خبرې سدي ضروري چې دا غي کدلته دنیا کې ضرورت ناراضي نو آپلا بل سنشته دي هم دا غي ضرورت راضي هم پاغي باندې به کامیابی هم پزغي باندې به دا غي زیاده سختو نه د مصیبتونو د عذابونو نه خلاصي ولی مونږه که په دې خپل معاشره باندې چې دا سوره زندگی زمونږ تیر شو په دې دنیا کې زمونږ دا تجربه شو چې دا خبره خو خدای خبر کچا کړی ځکه زمونږ په دې ژوند کې چا نه دی کړی نو مخکې بچا کړی ها ککړی نو دې جماعت وکړی دې جماعت وکړی چې بس دیتا اللہ را بولی عزت یو لارو خوا یو رانای و تاوکڑا او دیئے دا خپل کتاب نه خبر کړل نو کدی دا خبری کڑی او کئی نو دغا دا دا دینا بے آوری نور خو نورو که کڑی دی نو دا خبری ندی کڑی نور نو ارسوی لی دا غیر د دین سره او د آخرت سره تعلق نه و اني د قران او سنت سره تعلق و سبل سبل سی ویلی خلکو ته او غي جزان لړی رغټه تو کور کړی دا د پاره کړم به خبره زادا چې امر کرو شرک بنکو نو کاری پریشان شي او حیران شي چیرې دا خبره وو چانه زکړې مخکستان څنګه پیغمبرانو ته وی کنه دا خبره وو نو موږ وایو چې کړې دا موږ نه مخکې کړې دا چا کړې دا الله رب العزت کړې دا چې ابراهيم عليه السلام ته وی چې مرکز مې دل جوړ کو الله تشرک بی شیئا شرک بنک ہے خدای خو منی کنا هغه دا خبره کړی ده بیا پیغمبرانو خپل خلقو ته نزدې او خلقو ته کړی ده چې عبادت لا تعبد الشیطان ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی کنه حضرت لقمان خپل زی ته وی کنه چې او نه یې لا تو شرک بالله شرک نه کی ګوره ها چې زګه دینی خلق وګوري زګه زرنا وخت وګوري نغې کی خو بل خبر نه و هم دا خبر و چې مرګرو شرک باندې کو دا لوم به خبر و ها دیم داده چه بیدت بنکو ولی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول اطیعو الرسول سمانا پیغمبر تابداری بکو ولی چه کرداغ تابداری نکو نواغی تا بیدت ویلشی سمره چه خلق لگیا دی عمل کی خلاف سنت داغی نم پا شریعت کی بیدت تی ناشناکار دی نو بدعت بنکو درې مزاده چې رسم او رواج بنکو په دې سره زموږ ژوندۍ خرابېږي دې سره زموږ خپلولي او رشتہداري خرابېږي چې دا داسې په ترتیب سره روانې خبرې دي چې وقضى ربک اللہ تعبدو الا ایاہو و بالوالدین احسانا دی رگت نبی اویلی چوات ذل قربا حقه والمسکین و ابن السبیل زندگی دی ترتیب نجوڑا دا نو نزایو بل سرنیز دی اصول لی سلورم با زمونگا خبر دائی چی پینزو وقت من با پابنده سرکو مرگرو خلق پریده زمون خلق پلو مرگرو سرام کار ده او پلو مرگرو را سر غم ده چی که اوز دی قیامت کی پیش شی او تا پست نو شی او دیووی چی مونگ تا خوچاس ندیوی لی نظور خو مونږ له راضی کنا زمونږ غریوان ته ولا سچول شي تاسو څنګه لیمان وې څنګه مشران وې او څنګه هم داوا کوله چې مونږ خلق ته دین خيو مونږ خلق ته قران او سنت خيو چېږي خوې مونږ نه یو خبرو دې خبرو نه ها مدا زمون فرض دي چې مونږ تاسو ته وایو چې سلوونم نمبر کې پینځه وختمن پابندې سره کزان را رسول شو نزان بر رسول دلته کزان نشو را رسول نو چې هر ځای کې نو ځان له مونږ کو خو خپل مونږ باندې خرابو زکه تاسو پوئېږئ دومره چ قرآن او سنت بیان شو درس شو نو دا عزیز پارو شو چې لیمیز الله او لیمیز الله الخبیث من الطیب چې خلقو حق مو پیجنده او باطل مو پیجنده خلقو پاک مو پیجنده او پلیتی مو پیجنده خلقو گمراهانو پیجنده او هدایت والو مو پیجنده نو سپاغی پسی با ادری گی امن با کئی سوال نو پیدا کی نو دا بس الورما خبری چی من با پابنده سرکو پینزا وقتا کوشش با کئو زن برا رسو چی دا زمون من اللہ تا قبول شی کنا پینزا ما خبر دادا چی درس کی با کینو پابنده سرکو زکر زمان دا علم چینا زمان دا حق پرست بنیاد او زمان دا عقیدی اصلاح او قرآن دا نپابنده سر بکینو قرآن برا اخلو دا دا قرآن احترام دا اسی بنکینو یو آغا زیناست دا بلاغا زیناست دا نخیر دا کنرازی را لهم بے مخی تک دو چې د قران قدر او عزت خو معلوم شي او بل ته عبرت واخلي کنه ښا. دا کپینځو اصول دي زمونږ نو او زیده پارا مونگا میاش کی دا لسم تاریخ مخکم مقرر غصبم وی شورا دا دی خبرو دا کولو دا پارا دا تازه کولو دا پارا او دا دی دا اهمیت او ضرورت دا پارا چوٹی را زمانا چوٹی تیرا شوی دا دی خبرو نا دا چاندی کلی چاندی او ریدلی نو پکار داری چه دا خو اروز کیگی اروز کولشی او کیگی اوما بیانونو کی پدرسونو کی خام خواه کیگی خو لیکن دا دید پار خاص وقت و مقررول دا ضروری دی که نخواه چه میاش که خو یوزلی که نخواه مخواه خواه نو دا دید یاد دیحانه دا پارا دا دید ازدکلی دا پارا زکر ذهن کی خبر اسی نرازی اذا تقرر تقرر چې خبر بار بار ذکر شي نو ذهن کې زیو کی کنه نو دې ما نه شورام دغه مطلب ده خاطر نور څه نه وي په دا خبرې مرګرو ته اورول د دې ضرورت او اهمیت بیانول او سره دغه کوشش خو خود دې چیره پخپلی او بنده زن پورا کی زن کامل کی نده بل غم بنده کی ده بل بنده نده انسان نده ابی اچی نزدی نزدی خلقی پا قرابت داره کی ناغی که خوبا خام خواب کوشش کی چیره زمون خدا خو خنده چی دی زمون نال تکی جدائی امونگ جدائیو نو دغه کوشش وکړي خامخا دا کوشش وکړي او دا به هر یو سره زموږ دغه خبرې ښه که څوک پیژنو که نه پیژنو خو دغه به وایو چېره زموږ خو جماعت دی شاعت التوحید و سنت که نه ښه نهغوی به خامخا وایي چې څه مطلب دی تاسو اشاد و توحید و سنت سوی و ای پینزه خبری مونگتا کئی نو مونگتا وی چه شرک بنکے بدت بنکے رسم و رواج بنکے پینزه وقت من با پابنده سرکے او دا قرآن درس تا با حاضری کئی سنگستا دا خبری خواخی دی کنا نیرک آغا انسانی خواب چری داو نوی چیر دیک تر زمان اتفاق نشتا اوب څنګه انساني ښا چې دا وزي سره اتفاق نه وي نو دا ضروري ځکه یادول پکار دي چې خامخا تپوس کیږي کنه د بندنا د کار په ځای کې د ډیوټه په ځای کې په بل ځای کې چې بل سره ناشتي او خبرې ور سره مذاکره کوي نو خامخا برا دي نو چې مونږ ته یاد نو څومره په اسانه به جواب ورکو او بنده به زمونږ نه متاثر شي دلګه دا خو تاسو دا زیات کړی لکه یو لیفو وای او دا خو زمونږه اصول لیکنه بنیادی اصول لی زمونږه ها چې څوک زمونږ جماعت کې داخلي شي نو مولي کی نو دا هغه وځه قبینځه خبرې په عمل کې راولي خامخا دا نمونه چې مونږ لیکو د د دنیا د پاره نه دا هغه ځای د پاره انو مولې لیکو دنیا د پاره خو مونږ ډیر لیکلی دي خو دا هغه ځای د پاره لیکو ولې خامخا تپوس وکیږي چې تاسو د جماعت کم مرګري وې تاسو داغې نمونه لیکلی وو هغه هم ځان سره مرګري کړی وو او دا ډیره ضروری خبره ده ځکه چې پیغمبران حال مونږ وګورو نو هغه هم دقه سوي ښه چې عیسی علیه السلام سره حواریین مرګري شو دولستنو راغي اقرار وکړه چې آمنا بالله یا الله مونږ ایمان راوړو. بیا عیسی علیه السلام ته وی چې واشهد بأننا مسلمون تب گواہی کہ قیامت کی چمنگ مسلمانان یو کھلی بولی نمونے کلی کلیو کنو لکلی داغی معلوم ہوتا کنا خواہ اصل خبر ہے خود ذکر کڑا کنا چیز مونگا مطلب سے چیتا سر مرگری شو مونگستاد دنیا مرگری نا مونگستاد آخرت مرگریو چی وشهد بی انا مسلمون اے عیسیٰ علیہ السلام تا گواشا چی مونگا مسلمانان یو که قیامت کے اللہ تا پوسو کی نتو زمونگ دا پارا گواہی کہے کنا زمونگ خنور سوک نشتا نو ہر یو راعی دے ہر یو مشر دے کمونگ قیامت کے پیش شو او زمونگ نتا پوسو کی چی دا سوک دی دا هم گوهی چه اللہ دا مسلمانان دی نو اللہ بوهی چه تاسو نم لیکلی کنا ادورا پا شمار کی راغلی ہے کنا نو زلی رجسٹری اموی خواگا خمونگ تا ملاو نشوی خمونگ چه دخپلو یاد نم نولی کل که دی سلی تسیا دی دیر خلقی چه ولیمه کئی واده کئی نو نمونولی کیولی کی نو دداسی او بنده نم پاکی پاتشوی چه اگر در طول نمخ کی آخا پشی یہ لکا زمونگ در خیال نواتوی زمونگ یرشیو تپدی خبکان مکوا ناول نم دیلی آقتلی زکا دی عقیدتنم پنج پیرے دی او مولتنم پنج پیرے دی کلی دی خواه حاجی فضل دین حاجی خان بادر صاحب حاجی سلطان عجیز حاجی امیر محمد حاجی شماس خان حاجی کمال خان حاجی رب نواز کاجی کنی خمونگا ذکر توائیو چه اللہ بولا توفیق ورکنو اقبال حاجی صاحب اللہ امان کہه شیرگل سردار حسین نمبر ایک سردار حسین نمبر دو حاجی فاروق مشتاق احمد اکرام فضل امین شمس الرحمن عبد الرحمن طیر الرحمن راشد داد کشران نمون دی قاری ادریس قاری حارس او حاجی غفور دا بابا دے دلتا دیو تو آوا ہوئی کنا التاف کامران صدام اسلام الدین نثار محمد ممدلی عبد المتین عبد الغنی حسین دا مرگری دا سی چلری لری پاتی کی ہو جمیل امراضی ہو زان را رسی مرگری دی شاعت کشران دی سالار منصور نور نواز اویس مبصر زبیر طیب قاسم سفیان محمد شازیب زکریا یاسر عمران اللہ انفر علی نیوے والا ممتاز عظیم احمد نور محمد فاروق شاہ گوہر خالد دا زمون کې ذهن کې کومو ناغام لیکلی دي کې دې چې دا سمرګري چا مونږ ته نمونه نراتلو اسی بازی پیجنو چې دا مرګر راځوي پولیس کې دې نو مې نراتراله چې مونږ سره په دې کې مرګري دې شاعت التوحید و سنت نو په کې بیا لیکو دې لپاره مستقل رجستر و جوړو دا صرف د دې لپاره چې زور چې سړی ته خپل مرګري معلوم شي کنه را چې څوک دی او څوک ندی او بیا په بنده داوام کولی شي چې او دې پېښات کې دې ولې دې زمونږ سره درسونو کې شریکيږي زمونږ سره پروګرامونو کې شریکيږي روزم چې دا شورا هر ځای کې خپل مقامی جدا جدا او شنو خوي ځکه دا خو عزیز دی خلکو نمونه دي کنه نو چې بل جماعت نه ل تب خپل مرګري بل جماعت نه ب خپل مرګري نو کاری ځان ځان لپاره خپل ځای کې ماهانه شورا کینوم مناسب غني کنه او ټول را جمع کېدل خو با دا غی اصلاحی پروګرام په حق کې کنه چې هغه میاش کې اوزل کیږي او یې کې بیا ټول حاضری ضروری په کار وای کنه او ماهانه شورا چې د نزازه ارزه خپل خپل په کار ده ځکه دې سره مرګرو کې لکه زیادت راځي فراخی به راځي مرګری په دې ډیریږي چې یو بل سره ذکر او مذاکرات کیږي کنه په دې مسله باندې په دې ډول او دا سه شوراګان کیږي کنه نو خلق ته پوسونه کوي څوک ځان سره بل مرګری راولي چیرې زمونږه داسې نو مو خو چې ګرځا خبره ډیره ناشنای کوست تاسو وګرځي دنیا کې چې د اشاعت جماعت نه د اشاعت پروګرام نه د اشاعت درس او بیان نه زبل چای نو که تاسو په کې واورې دو چې خلکو شرک بنه کو عزت بنه کو رسم او رواج بنه کو او د مانځ پابندی وکاو پینځه وخته اسی به ټیک ده د مانځ فضیلتونه بیانېږي هغه ځان له خبره ده خدا دا پابنده خبر خونه کئی سوک کنا او دا قرآن درس کی با شرکت کو خام خا چی سمرا پوری زمونگا وز کی گی نو قضائی با نکو کنا دا زمونگا بنیادی اصول دی او بنیادی خبری دی چی دی هر وقت کی ضرورت تی هر وقت کی ضرورت تی چی دی خبرنا سوک محروم شی نو دا غس نجات امکان نشته نو اخر چې سړی ځاني اوري دلی نو هغه بسنګ ځان ته مسلمان وای او مؤمن به وای دا امیر سیب نمرانه پکېر شوې دی مؤمن خان کو بیمار دی کار څه دی خو هغه ور سره دی تاسو خان تاسو نورم به کمه خبرې چې ما وکړې نو استاد دې سره اتفاق دې که ذهن کې دې چا څه ضروري خبرې نو وګورو کنه نو بیا و دعا وکړو ګور نور اسلام چې سم فقیر دا ګور تمره نږدې ها ها څوک بس ډیر نمونه پکې نشته لیکل نه پاتې شوی هو چې کله رجستر جوړو نه غي کې بیا ولیکو کنه نور پکم داسي Mm-hmm.